ciucuri. Codrule, codrule drag, pe podul sâmpanului, de dragul ardealului. Codrule, codrule drag, pe podul sâmpanului, de dragul ardealului. Codrule, codrule drag. Suie dușmanii pe cal să se uite în ardeal. Codrule, codrule drag, să vă dați-ne pe cal jos, că ardealul nu i-a fost. Codrule, codrule drag, să vă dați-ne pe cal jos, că ardealul nu i-a fost. Codrule, codrule drag. Să poruncească iar în țară unească. Codrule, codrule drag, poruncească în țara lor, asta-i a românilor. Codrule, codrule drag, poruncească în țara lor, asta-i a românilor. Codrule, codrule drag.